Követed az új irányzatokat. Hi everybody. I shut up 10 rolls on your first question. Most itt a lehetőség. A zene és a népszerű kultúra története. Ma este 22 órakor a Viasat Historyn.